श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय तथा द्वितीय अध्याय के 10 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के भूमिकात्मक है। श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका का आरंभ करते हुए महाभारत कथा के साथ श्रीमद् भगवद गीता का संबंध भी दिखाना है वेदव्यास जी को, इसलिए धृतराष्ट्र के प्रश्न से श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका का प्रारंभ हुआ। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है वहां पर युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों ने क्या किया? ये जो धृतराष्ट्र का प्रश्न है संजय के प्रति, संजय धृतराष्ट्र के इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से दे रहा है। प्रारंभ से ही जो जो घटना घटी वो बता रहे हैं, और संजय जैसा उत्तर दे रहे हैं उसके अनुसार युद्ध के लिए दोनों सेनाओं को सुसज्जित देखा दुर्योधन ने, और पांडवों की सेना को देख करके अपनी अंदर की घबराहट को छिपाता हुआ आचार्य द्रोण के पास जा करके द्रोण को बताता है पांडवों की सेना के विषय में भी, और अपनी सेना में जो विशिष्ट योद्धा है उनके विषय में भी, और अपनी सेना के सेनापति भीष्म की विशेष रूप से रक्षा का ध्यान रखने के लिए भी निवेदन करता है। और भीष्म जी दुर्योधन का हर्ष संवर्धन करते हुए शंख बजा देते हैं, और भीष्म के शंख बजाने के बाद कौरव पक्ष के अन्य योद्धा भी शंख बजाते हैं, और उनके पास में जो अपने अपने वाद्य है उनको बजाते हैं। एक साथ बजे हुए उन वाद्य तथा शंखों का महान घोष हुआ, शब्द हुआ। तो एक प्रकार से कौरव सेना ने युद्ध के प्रारंभ की घोषणा ही कर दी। तो फिर सफेद घोड़े से युक्त रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, इन्होंने भी अपने अपने शंखों को बजाया, पांचजन्य नामक शंख बजाया भगवान श्री कृष्ण ने, और पौंड्र नामक शंख बजाया अर्जुन ने, देवदत्त। और बाकी जो है युधिष्ठिर भीम और सहदेव नकुल के भी शंखों का नाम बता दिया, उन्होंने अपने अपने शंख बजाया। अनंत विजय नामक शंख बजाया युधिष्ठिर ने, पौंड्र नामक भीम ने, ऐसे। और बाकी योद्धाओं ने भी पांडव सेना के बजाए शंख। युद्ध आरंभ एक प्रकार से होना ही है। उस स्थिति में भगवान से अर्जुन ने प्रार्थना की कि दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के मेरे रथ को खड़ा करिए, मैं देखूं कि किनके किनके साथ मुझे युद्ध करना है। तो फिर अर्जुन की प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली। अर्जुन के रथ को भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य जी तथा अन्य राजाओं के सम्मुख ले जाकर के स्थापित कर दिया और कहा, देखो इन कुरुओं को। और अर्जुन ने देखा दोनों पक्षों में और अर्जुन के मन में एक प्रकार से मोह छा गया, देहात्म बुद्धि दृढ़ हो गई अर्जुन की। जो कुंती पुत्र के रूप में अर्जुन नामक शरीर है उसी को मैं समझने लगा और उस शरीर संबंधियों में ममत्व बुद्धि हुई, अहम अध्यास मम अध्यास अर्जुन का दृढ़ हुआ। अभी तक जो शत्रु के रूप में प्रतीत हो रहे थे वे अपने संबंधियों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, सूर्यधों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं और अब युद्ध होगा तो सोच रहा है कि इन सब की हत्या होगी और इन सबको मारना तो अर्जुन कहता है उचित नहीं है, क्योंकि इन्हीं के लिए तो हम राज्य हैं और अन्य भोग्य विषय हैं तथा विषयजन्य सुख है ये चाहते थे। और वह राज्य युद्ध पर विजय और राज्य भोग तथा सुख जो मिलेगा जिनके लिए चाहते थे उनको मार करके भी मिलेगा तो ऐसा विजय ऐसा राज्य ऐसे भोग और ऐसा सुख मैं नहीं चाहता हूं। और ये जो पितामह भीष्म हैं, आचार्य द्रोण हैं, इन्हीं के लिए हमें राज्य चाहिए था लेकिन इनको मारे बिना मिल नहीं सकता है तो हम ऐसा राज्य नहीं चाहते। न कांसे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च इत्यादि से यही बताया कि येषाम अर्थे कांक्षी तन्नु राज्यम भोगा सुखानी च तम त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास त्यक्त्वा धनानी च। वे कौन कौन है जिनके लिए तुम राज्य चाहते थे? वो कहा आचार्य और पिता तुल्य जो हमारे युद्ध में उपस्थित अन्य मेरे पिता के मित्र या संबंध में लगने वाले भाई हैं उनको पितर कहा जाता है और अभिमन्यु आदि पुत्र हैं, पितामह भीष्म हैं, शैल्य आदि मामा हैं, द्रुपद आदि ससुर हैं और दृष्टद्युम्न आदि जो हैं शाला हैं। इन सबको उचित लगे सुख सुविधा मिले इसी के लिए हमको राज्य चाहिए लेकिन इस युद्ध में ये मारे जाएंगे तो फिर राज्य का क्या उपयोग है? ये अर्जुन को विचार आ रहे हैं उस समय। और ये कहता है कि इन सब लोगों को मार करके यदि मुझे तीनों लोकों का भी राज्य प्राप्त हो रहा हो तो उस राज्य को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, इनको नहीं मार सकता। तो मात्र पृथ्वी के एक छोटे से अंश के लिए इंद्रप्रस्थ तो एक पृथ्वी का छोटा सा अंश है, उसके लिए इनकी हत्या मैं कैसे कर सकता हूँ। एतान्न हन्तुम इच्छामि न तोपि मधुसूदन, तो कहा तुम नहीं मारोगे अपने संबंधियों को तो दुर्योधन आदि तो तुम्हें शत्रु समझते हैं, शकुनी है, दुर्योधन है, तो ये तो निश्चित तुम्हें मार डालेंगे। तो कहा ये भले ही हमें मारे, घनतोपि यानी ये हमें भले ही मारे, लेकिन मैं इनको नहीं मारना चाहता हूं। तो इस प्रकार ये 35वें श्लोक तक हम लोगों ने ये देखा कि अर्जुन मोह से अविष्ट हुआ और दोनों पक्षों में विद्यमान जो योद्धा है उनमें ममत्व अध्यास दृढ़ हुआ है अर्जुन का, इसलिए अर्जुन इस युद्ध को देख रहा है अनर्थ का ही साधन, अर्थ का साधन नहीं देख रहा है। और युद्ध अनर्थ संपादक ही है ये जिससे निश्चित हो, और भगवान भी अर्जुन के युद्ध न करने के निश्चय का समर्थन करें, अनुमोदन करें, ऐसे ही युक्तियां अर्जुन बता रहे हैं, ऐसे ही हेतु बता रहे हैं। तो 36वें श्लोक से आगे का उच्चारण किया जाए। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिस्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन श्याम माधव यद्येपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथम न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मो भी भवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्ना कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। अहो बत महात् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। यदि माम प्रतीकार मशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारने हन्युस् तन्मे क्षेमातरं भवेत्। एवमुक्त्वार्जुनः संखे रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः। तो निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रतिस्याद् जनार्दनः, ये पूर्वार्ध में सात पद हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान नह का प्रीति ही स्यात् जनार्दन। निहत्य है अव्यय पद और नह है अस्माकम के स्थान पर हुआ नसारेश, यानी अस्माकम का प्रतिस्यात्। नह का प्रतिस्यात् का अर्थ है तो हे जनार्दन, तो हे जनार्दन ऐसा भगवान को संबोधित करके अर्जुन कह रहे हैं कि धार्तराष्ट्रान निहत्य नह का प्रतिस्यात्। धार्तराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र के पुत्र तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि को सहयोग करने के लिए आए हुए जो कौरव पक्ष के लोग हैं, इनकी हत्या करके युद्ध में हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। तो का शब्द है आक्षेप अर्थ में, का मतलब हमें कोई प्रीति यानी प्रसन्नता आह्लाद सुख नहीं हो सकता। उल्टा इन दुर्योधनादि को यदि हम मारेंगे तो किसी की भी हिंसा ये सुख का हेतु बन नहीं सकती, भविष्य में दुख ही देगी। वेद बताता है मा हिंसात सर्वभूतानि, किसी प्राणियों की हिंसा मत करो। और ये जो धार्तराष्ट्र हैं यानी धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि हैं, ये उपलक्षण है। बाकी का भी जिनको जिनको मारना पड़ रहा है, सभी के सभी तो धृतराष्ट्र के पुत्र ही नहीं है ना। तो धार्तराष्ट्र का मतलब है धृतराष्ट्रस्य अपत्यानि पुमांसः धार्तराष्ट्रा तान, और ये उपलक्षण है दुर्योधन के पक्ष के जो भी लोग हैं जो हमारे द्वारा मारे जाने वाले हैं, उनको मार करके हमारा कौन सा अभिष्ट सिद्ध होगा? जो अभिष्ट सिद्ध होगा उसे हम अभिष्ट कह ही नहीं सकते, क्योंकि इनको मारने के बाद जो एक युद्ध पर विजय प्राप्त होगी और छोटा सा हिस्सा पृथ्वी का मिलेगा राज्य, और उससे होने वाला जो भोग तथा सुख है उससे कहीं अधिक गुणा हमें दुख प्रदान करने वाला पाप ही लगेगा। ये उत्तरार्ध में कह रहा कि ये तान आततायिनः हत्वा अस्मान् पापम् एव आश्रयेत। ऐसा अन्वय होगा, एतान आततायिनः हत्वा अस्मान् पापम् एव आश्रयेत। उल्टा इन आतताई दुर्योधनादि को हम मारते हैं, इनकी हिंसा करते हैं, तो हमें इनकी हिंसा से होने वाला जो पाप है वही लगेगा, वही आकर के हमारे आश्रित हो जाएगा। और पाप जिसका आश्रय लेता है उसका कभी भला नहीं करता। पाप जिनके आश्रित रहता है, जिनका आश्रय लेता है, वह उनको दुखी ही कर देता है, दुख देने के लिए ना आता है पाप। तो अस्मान पापम एव आश्रयत का मतलब वो इनकी हत्या से जो पापात्मक अदृष्ट बनेगा वह हमें भविष्य में राज्य सुख से जितना, राज्य से जितना सुख होना है उससे अधिक दुख ही देगा। इसलिए विवेकी को तो किसी कार्य को करने के पहले उस कार्य से कितना अर्थ सिद्ध होगा और कितना अनर्थ सिद्ध होगा इसका विचार करना चाहिए, और फिर अर्थानर्थ के बलाबल का विचार करके ही यदि अनर्थ से अधिक अर्थ संपादन करने वाला कोई कार्य है वो करना चाहिए, और अर्थ की अपेक्षा अनर्थ ही अधिक संपादन करने वाला होगा तो उसे तो नहीं करना चाहिए, उससे उपरत ही होना चाहिए। ये ध्यान में रख करके एक प्रकार से अर्जुन भगवान को ये कह रहा है कि हे जनार्दन, धार्तराष्ट्रान निहत्य नह यानि अस्माकं का प्रीतिस्यात्। इन धृतराष्ट्र के पुत्र तथा उनके सहयोगियों को मार करके हमें किस अभिष्ट की प्राप्ति होगी? जो अभिष्ट प्राप्त होगा युद्ध में विजय तथा राज्य वो तो नगण्य है, इनको मार करके होने वाले पाप के सामने तो पाप ही अधिक होगा। इस दृष्टि से पापम एव अस्मान आश्रयेत एतान आततायिनहत्वा, एतान धार्तराष्ट्रान, एतान ये सर्वनाम है पूर्व में उक्त धार्तराष्ट्रों का परामर्शक। और धार्तराष्ट्र एतान शब्द से परामृष्ट जो धार्तराष्ट्र है दुर्योधन आदि, ये कैसे हैं? उनका विशेषण है आतताई है। हाँ, तो आतताई कहा जाता है जो किसी को विष पिला दें, किसी के घर में आग लगा दें, या किसी को जला करके मार डाले, किसी के धन को छीन ले, किसी की भूमि का अवैध कब्जा कर लें, किसी की स्त्रियों का अपहरण कर लें, धन का अपहरण कर लें, और दूसरों को डराने के लिए हमेशा शस्त्रास्त्र को अपने हाथ में ही रखें कि लोग हमेशा डरते रहें। तो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है आतताई, और ऐसे आतताइयों को मार करके अर्जुन कह रहा है कि हमें पाप ही लगेगा। तो कैसे पाप लगेगा? तो ये कह रहे हैं कि यद्यपि ये कहा गया है आतताइन मायांतम हन्याद एव अविचारता, तो आते हुए आतताई को देखते ही मार डालना चाहिए। नातताई वधेर हंतुर दोषो भवति कश्चन, आतताई के वध में, आतताई का वध करने वाला जो है उसे कोई दोष नहीं लगता, ये कहा गया है। और अर्जुन कह रहा है कि इन आतताइयों को मार डालेंगे तो हम पापी बन जाएंगे, पाप तो दोष है ना, दोष लगेगा हमें। और वो जो वचन है नातताई वधे हंतुर दोषो भवति कश्चन, ये तो बता रहा है कि आतताई को मारने से कोई दोष नहीं होता। तो अर्जुन कह रहा है कि अर्जुन अर्थ नीति को भी जानता है, धर्म नीति को भी जानता है। तो आतताइन मायांतम हन्याद एव अविचारतः, ये जो वचन है नातताई वधे हंतुर दोषो भवति कश्चन, ये वचन है, ये अर्थशास्त्र का है। और धर्मशास्त्र है मा हिंसा सर्वाभूतानि, वो भी अर्थ नीति है, भागवत में सभी नीतियां हैं। तो अर्थशास्त्र की अपेक्षा बलवान माना गया है धर्मशास्त्र, ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जैसे आपस में दो स्मृतियों का यदि विरोध हो तो वहां तर्क को बलवान माना जाता है, और अर्थशास्त्र तथा धर्मशास्त्र इन दो वचनों का आपस में विरोध हो तो वहां पर धर्मशास्त्र को बलवान माना जाता है अर्थशास्त्र की अपेक्षा। तो ये जो नातताई वधे कश्चित दोषो हंतुर दोषो भवति कश्चित, ये जो कहा गया हंता को, आतताई के हननकर्ता को कोई दोष नहीं होता करके, ये अर्थशास्त्र का वचन है। और धर्मशास्त्र है कि हिंसा पाप का कारण है, स्वजनों का वध नहीं करना चाहिए, ये धर्मशास्त्र है। तो धर्मशास्त्र बलवान है, ये आतताई होने पर भी धर्मशास्त्र के दृष्टि में आतताई को मारने पर भी दोष लगता है, इसलिए अर्जुन धर्मशास्त्र के अनुसार कह रहा है। और पापमेवा श्रेद अस्मान हत्वेताना येतान आतताइना, इन आतताइयों को मार करके हमें धर्मशास्त्र के अनुसार पाप ही लगेगा। इसलिए तस्मात् न अर्हा वयम् स्वबांधवान् धार्तराष्ट्रान् हन्तुम्, वयम् न अर्हा ऐसा लगाना। तस्मात् का मतलब आतताई को मारने पर भी पाप लग जाता है, ऐसा धर्मशास्त्र जिस कारण से कह रहा है उस कारण से वयम हम तो कार्याकार्य का विचार करने वाले हैं, शास्त्र को जानने वाले हैं, इसलिए हमें स्व बांधवान धार्तराष्ट्रान हन्तुम न अर्हा। धृतराष्ट्र के पुत्र तो हमारे बंधु ही हैं, तो अपने जो बांधव हैं, अपने ही कुल के जो लोग हैं, उन दुर्योधनादि को मारना हमें उचित नहीं है, हम उन्हें मारे ये उचित नहीं है। वयम हन्तुम न अर्हा, क्यों? तो कहते हैं कोई अपने परिवार जनों को मार करके क्या सुखी हो सकता है, ये भगवान से एक प्रकार से प्रश्न कर रहा अर्जुन। यानी कथम शब्द आक्षेपार्थ में है कि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव, हे माधव यानी लक्ष्मीपति, माधव हैं और उनका संबोधन है हे माधव यानी हे लक्ष्मीपते, वयम स्वजनम हत्वा सुखिनः कथम श्याम, ऐसा अनुय करिए कि हम जो अपने कुल के ही लोग हैं उनको मार करके भीष्मादि को, इनकी तो पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। शास्त्र तो कहता है कि वृद्धों की गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, आचार्य देवो भव, ये धर्मशास्त्र है। और द्रोणाचार्य हमारे आचार्य हैं। और ये कहा जाता है कि वृद्धों की सेवा करो, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्, ये धर्मशास्त्र करता है। और कुरु वृद्ध है पितामह भीष्म, इनकी तो करनी चाहिए सेवा, चरण पूजा, और इनको मारने से क्या हमारी आयु की वृद्धि होगी, हमारा यश बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। तो जो कहा गया आयुर्विद्या यशो भलम संवर्धित होता, क्योंकि सेवा से, मारने से नहीं। तो इसलिए कहते हैं इन अपने बंधुजनों को ही, स्वजनों को ही मार करके क्या हम सुखी हो सकते हैं, सुख की आकांक्षा भी कर सकते हैं? कहते हैं स्वजनों को मार करके कोई सुख की आकांक्षा कर नहीं सकता, सुख आकांक्षा करने पर भी सुख उसको मिल नहीं सकता। इसलिए कथम सुखिन श्याम का कथम आक्षेपार्थ में होने से उत्तर मिलेगा कि एक प्रकार से सुखी हो नहीं सकते इनको मार करके। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव, आगे हैं यद्यपि, यदि भगवान ये कहें कि ठीक है तुम तो धर्मशास्त्रज्ञ हो इसलिए मान रहे हो कि दुर्योधनादि स्वजन हैं, इनको मारने से पाप लगेगा, लेकिन ये तो ये विवेक नहीं रखते, तुम इनको नहीं मारोगे लेकिन ये तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इनको न मारने वाले तुम्हें यदि ये मारेंगे तो, और तुमको जो दोष लग रहा है, तुमको जो दोष दिख रहा है, तो ये तुम्हारे बंधु हैं, इनको भी तो दोष दिखना चाहिए कि पांडव भी हमारे स्वजन हैं, इनको मारने से दोष लगेगा, ऐसा लगना चाहिए। तो कहते हैं इनके चित्त में एक प्रकार से पाप को संवर्धित करने वाला जो लोभ है वो लोभ आ गया है, उसके कारण वे स्वजनों को मारने से होने वाला जो दोष है उस दोष को नहीं देख रहे हैं। ये कहते हैं कि यद्यपि येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, येते दुर्योधनादय, ये जो दुर्योधन है, शकुनी है, कर्ण है, ये नहीं देख रहे हैं। न पश्यन्ति क्या? कुलक्षय कृतम दोषम, कुल का नाश करने से होने वाला जो दोष है उस दोष को ये नहीं देख रहे हैं दुर्योधन आदि। क्यों नहीं देख रहे हैं? तो इसके लिए हेतु गर्भ विशेषण है, येते शब्द से ग्राह्य दुर्योधनादि का लोभोपहत चेतसः, लोभ से युक्त है, आच्छादित है चित्त उनका, तो इसलिए लोभ से ढका हुआ है विवेक इनका, इसलिए ये नहीं देख पा रहे हैं कि स्वजनों के वध से, कुल के नाश से होने वाला जो दोष है ये लोभ के कारण इनको नहीं दिख रहा है। न पश्यन्ति, और इनको ये भी नहीं दिख रहा है मित्र द्रोहे च पातकम, और मित्र के साथ द्रोह करने से होने वाला जो पाप है उस पाप को भी ये नहीं देख पा रहे हैं यद्यपि। लेकिन हमारे चित्त में तो लोभ नहीं है, हमारे विवेक को तो लोभ ने आच्छादित करके नहीं रखा है, ढक करके नहीं रखा है। उनको लोभ के कारण भले ही ये दोष न दिखे, लेकिन हम तो देख रहे हैं, और उस दोष को देख करके भी यदि वही हम करें तो उनमें और हम में क्या अंतर होगा? फिर इस अभिप्राय से 39वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतम् दोषम् प्रपश्यद्भिर् जनार्दन। हे जनार्दन, कुलक्षय कृतम् दोषम् प्रपश्यद्भिः अस्माभिः, अस्माभिः का ये विशेषण है, प्रपश्यद्भिः, और प्रपश्यद्भिः का कर्म है दोषम, और दोषम का विशेषण है कुलक्षय कृतम्। कुल के नाश से होने वाला जो दोष है उस दोष को जानने वाले, देखने वाले का मतलब जानने वाले जो हम हैं, तो कुल के नाश से होने वाले दोष के ज्ञाता जो हम, उन्हें तो अस्मात् पापात् निवर्तितुम् कथम न गेयम्। ये जो पाप है यानी युद्ध होगा यदि तो कुल का क्षय अवश्यंभावी है, तो कुल का क्षय युद्ध के कारण हो रहा है, और कुल के क्षय से होने वाला जो दोष है उसको हम जानते हैं, और उस दोष से बचने के लिए उपाय है कि जिससे कुल का क्षय ना हो, युद्ध होगा कुल का क्षय होगा, तो इसलिए युद्ध से, यहां पाप शब्द से पाप का जनक जो युद्ध है उसको लेना, पाप का हेतुभूत जो युद्ध है इससे निवर्तितुम, निवृत्त होना, उपरत होना ही उचित है, होने का उपाय, निवृत्त होने का उपाय हमें क्यों नहीं सोचना चाहिए, क्यों नहीं जानना चाहिए? का मतलब भले ही युद्ध की तैयारी हम लोग कर चुके हैं, शंख बज चुका है, अभी मेरे बुद्धि में ये विवेक आ रहा है कि युद्ध होगा तो कुल का क्षय होगा, और कुल का क्षय होने के बाद जो दोष होता है वो युद्ध के हमारे पक्ष में विजय के रूप में परिणत होने पर भी, विजय युद्ध का परिणाम विजय हमारे पक्ष में आने पर भी, उस विजय से भी बहुत अधिक बड़ा अनर्थ होने वाला है, कुलक्षय कृत दोष, और उस दोष से बचने के लिए युद्ध से उपरत होने का ही उपाय हमें सोचना चाहिए। ये अर्जुन कह रहा है कि कथम न गेयम अस्माभिः पापाद अस्मान् निवर्तितुम्। ये जो पाप का हेतुभूत युद्ध है इससे उपरत होने के उपाय को क्यों नहीं सोचना चाहिए, क्यों नहीं जानना चाहिए? जरूर जानना चाहिए। तो कहा कि कुल का क्षय होने पर क्या दोष होता है, उसका विवरण करें। यदि कुल का क्षय हो तो क्या क्या दोष होता है उसे बता रहे हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवति उतः अभिभवति उतः। तो हे जनार्दन, पूर्व वाक्य से जनार्दन पद का अनुवर्तन ले आइए। कि कुलक्षये सती, ये सती सप्तमी है, कुल का यदि क्षय होगा, नाश होगा, तो क्या होता है? कुलक्षये कुलधर्माः प्रणश्यन्ति, कुल के जो सनातन धर्म है, सनातन कुल धर्मों का प्रणाश होता है, प्रकर्षेण नाश प्रणश्यन्ति। तो कुल धर्म यानी सनातन धर्म, सनातन का अर्थ है परंपरा से आगत। तो परंपरा से आगत जो कुल के आचार हैं, धर्म है, धर्माचार है, उनका नाश होगा, कुल का नाश हो जाएगा। तो और जब कुल धर्म का ही, सनातन कुल धर्म का ही नाश हो जाए तो धर्मे नष्टे, और यानी कुल नष्ट हुआ तो फिर सनातन धर्म का, परंपरा से आगत धर्म का अनुष्ठान करने वाले नहीं रहेंगे, वो धर्म नहीं होगा। धर्म नहीं होगा तो धर्मे नष्टे सति। कृत्स्नम कुलम अधर्मो अभिभवति, उत का अर्थ है अपि, यानी कृत्स्नम, और उसको अपि के कुलम के साथ जोड़ दो, कृत्स्नम के साथ, कृत्स्नम उत यानी अपि कुलम अधर्मो अभिभवति। तो अधर्म जो है वह संपूर्ण कुल को ही क्या करेगा, अभिभूत कर देगा। हाँ, धर्म नष्ट हुआ तो कुल में जो बचे खुचे लोग होंगे वो क्या करेंगे, अधर्म का आचरण करेंगे। तो अधर्म धर्म को, कुल धर्म को, संपूर्ण कुल को अभिभूत कर देगा, का मतलब अपने वश में लेगा, का मतलब जो कुल में बचे खुचे लोग हैं उनसे पाप ही कराएगा, अपना ही आचरण कराएगा। अधर्म, धर्म नष्ट हो जाएगा तो अधर्म के संस्कार अधर्म ही कराएंगे। और जब अधर्म बढ़ जाएगा कुल में, सनातन धर्म नष्ट होगा, तो तो क्या होगा फिर, कहते हैं अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुषन्ति कुलस्त्रियः। हे कृष्ण, अधर्माभिभवात् यानी अधर्म से कुल के अभिभूत हो जाने से, तो कुल में जो बची हुई स्त्रियां हैं वे दूषित हो जाएगी। तो अधर्माभिभवात् कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति, वे दूषित हो जाएगी। और कुल की स्त्रियां यदि दूषित हो जाएगी तो हे वार्ष्णेय, स्त्रीषु दुष्टासु सत्सु सतीषु, हे वार्ष्णेय स्त्रीषु दुष्टासु सतीषु, ये भी सती सप्तमी है। तो कुल की स्त्रियां यदि दूषित हो जाएगी तो फिर वर्ण संकर जायते, वर्ण संकर हो जाएगा। और वर्ण संकर हो जाएगा यदि, तो कहते हैं संकर जो है स्वर्ग में नहीं पहुंचाता, नरक में पहुंचाता है। इसलिए कह रहे हैं कि संकरो नरका एव कुलघ्नानाम कुलस्य च। और हे वार्ष्णेय, यहां पर भगवान कृष्ण का हे वार्ष्णेय ऐसा संबोधन करके अर्जुन ये बताना चाहते हैं कि आप भी तो वृष्णी कुल समुद्भव हैं, तो वृष्णी कुल का उत्कर्ष ही सोचते हैं। वृष्णी कुल का जिससे उत्कर्ष हो ऐसा ही कार्य करते हो, तो मेरे से युद्ध करा करके मैं कुरुवंशी हूं, भरतवंशी हूं, तो भरतवंश जिससे नरक में पहुंचे ऐसा कुलक्षय क्यों करा रहे हो, भरतवंश का नाश क्यों करा रहे हो। ये एक प्रकार से हे वार्ष्णेय ऐसा संबोधन करके अर्जुन बताना चाहते हैं। तो हे वार्ष्णेय संकरो नरका एव भवति का अध्ययन कर लो। संकर जो है नरक का ही द्वार बन जाता है, नरक का ही हेतु बन जाता है, नरक में पहुंचाने वाला हो जाता है। किनको नरक में पहुंचाता है, तो कहते हैं कुल घ्नानाम, जिन्होंने कुल का घात किया है, कुल को जिन्होंने नष्ट किया है, कुलक्षय जिन्होंने किया है, उनके नरक के लिए ही संकर होता है। कुलघाती को नरक में पहुंचाता है, क्योंकि और कुलस्य च, कुलघाती को भी पहुंचाएगा और फिर उसके कुल को यानी पूर्वजों को भी नरक में पहुंचाएगा, क्योंकि सारे श्राद्ध और तर्पण आदि ये करेंगे नहीं संकर लोग, नहीं करेंगे तो पूर्वज जो है चले जाएंगे नरक में ही। और क्या है? तो वो उनसे संबंधित होना चाहिए ना, ये करेंगे भी नहीं, पाप ही करेंगे, और दूसरी बात उनसे संबंध इनका रहेगा नहीं, संबंध विच्छेद हो जाएगा ना, संबंध विच्छेद। वो ये कहा जाता है आत्मैव पुत्र रूपेण जायते, पिता आत्मा है ना, पिता का जो अंश है शरीर है उसी का एक अंश, शरीर तो सप्त धात्वात्मक है ना, तो सप्तम धातु का ही पिता के और माता के सप्तम धातु से बना हुआ ये पुत्र का शरीर है, तो वो अंश जिसका होगा उसको मिलेगा उसके द्वारा किया हुआ श्राद्ध, और वो तो वर्ण संकर हुआ, तो जिसका अंश होगा उसको मिलेगा, इनको मिलेगा ही नहीं, ऐसा हो जाता। इसलिए संकरो नरका एव कुलघ्नानाम कुलस्य च। और पतन्ति पितरो हेषाम, क्योंकि वो पिता तो समझेगा, जो पिता उसका रहेगा उसको ना। और ये शाम यानी कुलघ्नानाम, ये जो कुल के घातक लोग हैं उनके पितर भी क्या हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं नरक में। स्वर्ग में पहुंचे हुए थे वो नरक में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए, वहां पहुंचने के बाद वहां स्थिति के लिए आवश्यक होता है। जैसे कोई किसी का पुत्र जो है विदेश में है, छुट्टी नहीं मिलती है तो आ नहीं पाता, तो अपने माता पिता की दूसरी कोई कमाई भी नहीं है, वो जो भेजेगा उसी से आजीविका चलनी है, खाना पीना होना है, तो वो या तो माता पिता के अकाउंट में वहीं से ट्रांसफर कर ले मनी, और वो निकाल करके माता पिता अपना जीविका चला ले। और विदेश में चला गया है पुत्र, और यहाँ माता पिता के पास जो था धन वो खा पी करके समाप्त कर लिया उन्होंने, और वो उधर से ट्रांसफर नहीं कर रहा है, मनी ऑर्डर नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे जिएंगे बेचारे, तो उनका जीना दुभर हो जाता है जीने। ऐसे ही स्वर्ग में पहुंचे हुए जो जिनके पूर्वज हैं उनको यहां पर उनके नाम से जो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं करना चाहिए, श्राद्ध तर्पण आदि, वो यदि करते हैं तो उनके खाते में ईश्वरीय व्यवस्था ऐसी है, पुत्रों के द्वारा किया गया तर्पण आदि से जो अदृष्ट बनता है, वहां की मणि जिसको कहा जाता है, वो वहां की मणि है पुण्य, और उनके नाम से किया है तो उनके अकाउंट में ईश्वर जमा करते हैं, और जमा करके फिर उससे चला लेते हैं। इसलिए जरूरी होता है वो श्राद्धादि करना उनके नाम से, और ऐसा नहीं हो पा रहा है, जब संकर हो गया उनके जो कुल में आए हैं उनसे संबंध ही नहीं बन पाया, बाकी वर्ण संकर होने के बाद में, तो लुप्त पिंडोदक क्रियाहा पितरह येषां पितरह पतन्ति, स्वर्ग से पतित हो जाते हैं नरक में। तो लुप्त हो गई है, लुप्त हो गया है पिंड और उदक क्रिया यानी तर्पणादि, जिन पितरों का, वे पितर भी येषां इन कुलघ्नानाम पतन्ति, उनका अधः पतन हो जाता है। पांच श्लोक करने के लिए 15 मिनट लगेंगे, कल कर लेंगे।